دا خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو اوریدونکو، دلته په یو لاره تیریدم او دوه ګولالي کوچنیانو په ډېره منډه مخې ته راغلل، په لاسونو کې کاغذونه دي وی درولم. لومړی خو یې راسره ډېر ښه روغبړ وکړ. نو دوی څه لیکلي دي په دې کاغذونو؟ او نه پوهېږم چې څه دي، خو ما لوستې نه دي، دوی نه به واورم، خو دوی داسې زړه دی چې شی راته ووایي. او لومړی به ورسره خبرې وکړم او وبه ګورو چې دوی څه راخیستې دي. خو دغه کاغذونو کې چې زه د لرې نه ګورم، ته د خلافت زمری او دی د اوباما غولونکی ځوانه. ښه، خو څه لیکلي دي؟ نو زه چې څومره پوهېږم، دوی لله الحمد راډیو د هرې جملې، هرې کلمې او هرې ترانې نه یو ځانګړی تاثر اخیستی دی. او ډېر کله ماشومان په مخه راځي، نو همدغه شان یا په لاره چې تېرېږو ماشومان، همغه سیګنالونه چې کوم دي د هغې تقلید کوي، همغه سیګنالونه زمزمه کوي، همغه ترانې زمزمه کوي. او دومره نو یو یو سرور پکې یو کیفیت لري چې مونږ ته یو یو بل بل ډول کیف او سرور راکوي، یو ډاډ راکوي، یو حوصله راکوي. او کله کله مې زړه داسې شي چې د دوی د ماشومانو په دې وړو خوږو ژبو چې د خپل دغه د راډیو د هرې جملې او هرې کلمې هغه تاثر وینم، نو من سړی غټ شي او هغه د ستړیا احساس نه کیږي. ټوله ورځ ستړی ستومان او د ګلالیو کوچنیو په وړو ژبو باندې چې بیا دغه د په ماشومو خلو چې دغه هره ترانه زمزمه کیږي، هره جمله زمزمه کیږي، نو هغه زمونږ ستړیا رفه شي. دا یوازې دلته نه ده، د خراسان په خاوره کې لله الحمد د خراسان د واک نه بهر چې کومې سیمې دي، د هر ماشوم په خوله د خلافت غږ راډیو ده. او د خلافت غږ راډیو څپو نو دومره کار کړی چې لله الحمد ټول ولسونو ته هغه رښتینی حقیقي اسلام ورسوه، دوی په حقایقو خبر کړل، د شرق او غرب او د عیسای او د سی ای په پټو اهدافو او د سیسو یې خبر کړل. نو که عیسای او سی ای د خپلو غولونکو فعالیتونو په مټ او د میلیاردونو ډالرو په لګښت د مبتذلو فلمونو، سریالونو او همداراز فیسبوکونو په مټ زموږ ځوان نسل بې لارې کوي، خو لله الحمد خلافت غږ راډیو خپل راتلونکی نسل د اسلام په اساسي او هغه حقیقي روحیه باندې روزي. د ماشومانو سره غږیږم، نورې خبرې نه کوم، دوی نه به واورو چې دوی څه لیکلي دي. اول به د خپل نوم واخیستنم شې عبدالسلامت. عبدالسلامت ښه منډه خو دې وواله ماشاءالله. عبدالسلامت راډیو واورې؟ او څه شعر پکې خوښېږي؟ د هر شي مې پکې خوښېږي، شاعري مې پکې ډېره خوښېږي، او دا نورې خبرې مې ډېرې خوښېږي، بینونه پکې ډېر خوښېږي. ماشاءالله بینونه مې پکې خوښېږي. ښه ښه، او سبق وایې که نه؟ او ماشاءالله مدرسې ته ځې؟ او لینده خو مې غاړه کې ده. څنګه مرغۍ ولې که ماشومان ولې؟ مرغۍ ولې؟ مرغۍ ولې؟ ښه، د ورځې به څو مرغۍ ولې؟ یوه ولې. یوه ولې؟ خیوې نه د زیاتې شتو اجازه نشته؟ شته. ښه، نو تا ووایه که تا څه لیکلي دي؟ ما د خلافت مجاهدینو ته دا هغه لیکلی. خلافت مجاهدینو ته دې څه شی لیکلي؟ ته ووایه چې وایه وکړه د خلافت مجاهدین واورې، د خلافت مجاهدینو واورې نه چې دا ستاسو ګلالي کوچني تاسو ته څه پیغام لیکلی دی، دا به یې د همدې نه واورو، دوی په خوږه ژبه به یې واورو. ته د خلافت زمری او دا د اوباما غولونکی ځوان او دا دې په ډالرو غولوي، ډېر شرم خبره ده. دا د ته د الله نه مدد غواړه، خیر دې که دا د پټنکونو سپور درومې، که ته هر څومره په زور راځې، انشاءالله دغه زور دې په جذبه ختموي. ای مجاهده، ته د خپل مبارک خور درومه، الله به دې قبول کړي دا سپېڅلی ژوند. خلافت غږ نوی فهم. ماشاءالله ماشاءالله، ډېر په زړه پورې. نو مجاهدینو ته یو ډول تسلي ده چې هغوی په ټانګونو سپار را درومې، ته په خپلو مبارکو پښو ور درومه، او دا سپېڅلی ژوند به دې الله قبول کړي. دا ماشوم او دومره خسته جملې، ماشاءالله. دا څه فکر در پیدا شو چې دا دې ولیکلي؟ څنګه دې فکر وکړ، څه احساس دې وکړ چې داسې لیکل دې وکړ؟ ولې دې دا کول؟ مخکې دې کله داسې لیکنې کړې وې؟ نه، مخکې مې نه وې کړې، خو مخکې مې خبرې کړې وې. مغن رسې د نور مجاهدین خبرې کې مغن رسې احساس پیدا شو. ماشاءالله ماشاءالله، ښه ډېر ښه. دې ماشوم وختو دیم څه لیکلي دي؟ اول څه نوم شې؟ اسامه. ښه اسامه، نو څنګه یې؟ ښه یې؟ منډه دې ووهله؟ ماشاءالله. ښه، نو اسامه ته راته ووایه که نه چې تا څه لیکلي دي. خو اول دا راته ووایه چې تاسو ماشومان چې سره خپلو کې لوبې کوئ که نه، څه شي لوبې کوئ؟ لیندو. هغه لیندو هغه لوبې کوئ؟ نخې ولی؟ ښه، نخه به دې ښه پخه کړي، نخه خو ویشته شي. ښه، نو چې غشې په نخه به څوک ولی؟ حکومت. حکومت به ولی؟ کوم حکومت؟ د پاکستان که د افغانستان؟ دغه دواړه به ولم. دواړه به ولی؟ او د دواړو مزدوران چې څوک دی به ولی؟ آفرین ماشاءالله ډیر ښکلی. هتاس شي لیکلی تا نه ورو اے تا وغه تو هر کله چې تاسو د اسلام پر ضد جنگ شروع کړی نو د الله تعالی ته نه الله تعالی تاسو ته د مسلمانانو په ذریعہ شکست درکړي نو تاسو مرتدین بشمار مردار پرته هر کله چې زمونږ یو شهید وشي نو تاسو پر پرګنده جوړوي درو جوړوي چې تاسو د اسلامي خلافت زمارو لاس لاندې ورشي نو تاسو ور میګونه به مات کړو ان شاء الله برای زمونږ خلافت غل نوی فهم ماشاءالله خلافت غږ نوی فهم ها دا خو ډېرې په زړه پورې جملې وې او قدرمنو اورېدونکو تاسو واورېدل چې دیم په دې خپلو چې څومره ترېنه ما فهم وکړه دیم نو دغه د رسنیو په درواغجنو تبلیغاتو پوه شوی دی چې ستاسې مردارانو نه دا تړې ډکي او هغه نه اعلانوي خو چې زمونږ یو مجاهد شهید شي نو بیا پروپاګنډې کوي دروغ وایي دا مجبوره شوی د رسنیو دروغ دې ته مجبوره کړی چې قلم راواخلي او څو ټکي تور کړي ښه ډېر ښکلی او بس نو تم تکړه شي چې همدغه شان لیکنې وکړي او دا به د راډیو نه انشاءالله نشر شي ستاسې زړه به ښه شي دوی ماشومان ډېره مینه لري د خلافت دغه د خراسان ګلونه ماشومان دغه اشبال به انشاءالله چې د راتلونکي زمري او دا به نو غازیانې دا به همدغه سنګرونه تاوده ساتي دا به د ماشومتوب نه په همدغه فکر او روحیه روزل کېږي دوی به انشاءالله بیا هم لیکنې کوي بیا هم یو څه ولیکي ښه چې زه کله چېرته هم ولیدم بیا د نه ریکارډ کوم انشاءالله بیا به نشرېږي همدغه شان لیکنې وکوي همدغه شان درسونه سبقونه ووایي نو ما د خو نورو څخه زمر نه شته نه اوس ماته اجازه ده چې لاړ شم عبدالسمد خو نور څه ویل نه غواړي ماشاءالله ښه دلته یو بل ماشوم دی دی هم رامنډې وایي دا به وپوښتو سر هم څه دی خسته منطقه پراخ ازمکی دی او بگانی دی او دومره پوخ سرک دی بازارونه آبادی ده او دنواغی زندل تا چنگ راغی لیستی؟ خلافت دا مجاهدین خواهر در آغی ماشالله دا خلافت ساحی تا ذکر آغی لیو چی خلافت تم اجرت کرده دا کفر نم اسلام تا اجرت کرده ماشالله نوال تا دا کفر حکم ده نو تاسو خلافت خواهر دا بدی خاطر آغی لیستی چلتا اسلام ده؟ آه دلتا اسلام تا چی که گوری دا مجاهدین دلتا سکی سا عمال که څه شی ګوري چې هلته بډي کور کې نه ولته شته دی دلته مدرسې شته دی ټو هر څه په صورت طریقه دي پنځه وخته مونځ په جمع دی او جهاد دی څو غلا نه شي کولی او زنا نه شي کولی په ښو کارونو باندې امر دی او بدو کارونو نه خل منع کېږي ماشاءالله ماشاءالله نو د دې د خاطر دې هجرت کړی ښه دا راته ووایه چې ته کله زلمی شوې که نه څه به کوې کفار به وژنم ماشاءالله کفار به وژنې او بل دا راته ووایه که نه دلته خوشحاله که بډي کور کې خوشحاله وي الحمدلله دلته خوشحاله یم دلته خوشحاله ماشاءالله دلته څنګه خوشحاله ولې دلته خو دا هر ماشوم چې نه پوښتنه کوي ډېر دلته خوشحاله دلته په دې غرونو کې دې دې دښتو کې او دې خوړونو کې دې نوونو کې ماشومان ډېر خوشحاله دي وجه څه ده دلته څنګه خوشحاله دلته مجاهدین دي دلته د اسلام دین عملي شوی دی ماشاءالله د اسلام دین عملي شوی دی نو قدرمنو اورېدونکو دې ډېر ګلالی ماشوم دی او ښایسته خولۍ په سر ده ډېر په سهولت طریقه په اصطلاح برابر دی پاکه قواره لري تازه لکه چې مدرسې ته راغلی دی خدای مونږ ولاړو دی هم راغی او رامنډې والې نو پوه شو چې دی هم څه خبره خو روانه ده خو دې سره مې خبرې وکړلې ته دا راته وویل چې مدرسې ته ځي ماشاءالله سبقونه وایې نور ماشومان راځي مدرسې ته راډیو خو اورې الحمدلله اورم اورې څه شی بکې نشرېږي بس دغه د خلافت غږ راډیو دا ترانې بیانونه او زګلانونه دا پکې نشر کیږي ماشاءالله دا اورې څه شی بکې ډېر خوښېږي بیانونه بکې ډېر خوښېږي بیانونه ډېر خوښېږي ښه ډېر ښه ډېره مننه بس الله دې زلمی که چې د خلافت یو وتل سرتېری سرخندونکی غازي شي او الله دې ستر کړه خوشحاله اوسې قدرمنو اورېدونکو تر بیا د الله په امان.